السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبابي في الله، معشر السلفيين، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يبارك فينا وفيكم، ويدفع عنا كل سوء ومكروه. قبل يوم مفوبي ومimi kujakaa hapa tulikuwa tunashauriana na mashehe wenzangu ndugu zangu al-ikhwa al-afadhil al-sheikh Abu Abdul Salam Muhammad Nasir Mujahid al-sheikh Dr. Khamis Imam al-sheikh Abu Muhammad Jaafar Saleh الشيخ أبو الخطاب عبد الله حميد حفظهم الله تعالى ليه قوما نان يزنغمز نانا تزنغمز سبوه ومهم وقتو نساها وشوريانا لأنه زيت أهل السنة والجماعة السلفيون واليوكو هابا ونغوديا kasema ni jambo zuri tulifanya jambo hilo katika msikiti huu Masjid Quba baada ya salati al-maghrib, kisha tukaachana kutokana na yale ambayo yalijiri na hali tuliyokuwa nayo. Hapo kuratibiwa kitu chochote zaidi ya kukubaliana kwamba tukutane baada ya wakati au baada ya salati al-maghrib. Tukawa tumefika hapa hatujui nani anakuja kuzungumza, labda alikuwa ni nasaha huyo atazungumza dakika tano kumi. Sasa tushafika, walillahi alhamdu, tukazikuta nyuso ndo hizi alwujuhu nayyara, nasalullaha taala yajalaha munawara fi dunya wal akhira. Sasa watu washafika namna hii, hivi mzungumzaji nani? Vile tukawa tuulizana, tumeminyana hapo, lakini naona zangu hakunihurumia kwa dhana yao njema, wakasema hapa utazungumza wewe. Utazungumza nini? Zungumza kweli, nimekuja hapa kutaka kuzungumza na nyinyi, hata sijui nizungumza nini. Kwa alhamdulillah, mimi nikalibeba jukumu hilo kwa niaba ya ndugu zangu mashekhe zangu, Allah wahifadhi walipe kila kheri, kiki nikawaomba kwamba mimi tazungumza hii kutokana na udhaifu wangu, pengine nitakuwa na makosa makosa, hakuna budi na nyinyi mfuatishie, mje mzungumze, hata kama ni maneno machache. Kwa hiyo sasa hivi hapa tutazungumza kwa kutumia uzoefu, na kikubwa zaidi ambacho tutaambizana, kwa sababu Uislamu haukosi maneno ya kuambiana, kikubwa zaidi cha kuambizana na kukumbushana ni juu ya neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala alizowaneemesha waja wake waumini. Sisi Waislamu tuna neema nyingi sana tulizopewa na Mola wetu, neema ambazo zimetamayiz, yani zimepambanuka, wakakosa wengi katika viumbe, wamezipata waumini tu. Kama neema ya uhai, hata wanyama wanayo, hata makafiri pia wanayo. Kama neema ya riziki, mpaka mimea, wanyama, Waislamu na wasiokuwa Waislamu neema hiyo wanayo. Yaani tukianza kuadidi ni'am, kuzihisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala, utaona kwamba neema zote Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha watu bila, au viumbe amewaneemesha bila ya upendeleo, amewaneemesha waja wake. Mfano leo hewa safi ni kitu mushtarak baina viumbe vyote vilivyokuwa hai, hakuna ubaguzi. Lakini neema kubwa ambayo amehusisha maalumu kwa Waislamu ni neema ya imani na Islamu. Neema hii si kila mmoja anayo, kuna watu aina maalum Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema hiyo. Alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hivi leo ilikuwa tarehe 9 ya mwezi wa Dhulhijja ya mwaka wa 10 Hijria, siku ya Aljum'a, katika viwanja vya Arafa, baada ya swala ya al-Asr, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa juu ya ngamia wake, ikateremka aya hii. Hii leo hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Kwa sababu ni mufrad mudhaf, inakuwa inaelea ni'mati, neema zangu au neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu uwe kwenu ndiyo dini. Kwa hiyo neema ya Uislamu na neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ikakamilika, wakapewa waliopewa neema hii, na walinyimwa walionyimwa neema hii. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Haya ni maneno watayasema waumini wakati watakapoingizwa katika aljanna, lakini pia tuna haki ya kuyasema maneno haya kila wakati tunapoikumbuka neema hii. Himdi na athana na sifa njema zote zinamstahiki Allah ambaye ametuongoza sisi kwenye jambo hili la Uislamu, na lau kama asingetuongoza sisi tusingekuwa ni kuongoka. Neema ya Uislamu haidirikiwi kwa akili, kwamba kwa sababu una akili nyingi basi ukishakuwa na akili nyingi tu utapata Uislamu. Kuna watu wana akili nyingi, wana maarifa, mafalsafa wakubwa, wataalamu, wavumbuzi wa mambo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa neema hii, wala neema hii haidirikiwi kwa mali, kwa sababu kulikuwa na watu wana mali nyingi kina Qarun na wengineo, lakini Allah hakuwapa neema hii. Wala neema hii haidirikiwi kwa vyeo, kuna watu walipata manasib kubwa kubwa wakina Namrud kina Firaun na wengineo, walipata manasib za juu kabisa katika huu ulimwengu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa neema hii, tukapewa sisi watu wanyonge kabisa, basi na kuiomba tukazaliwa pengine tukajikuta tuko katika Uislamu, au baada ya kuishi katika maisha yasiyokuwa kwenye Uislamu tukajikuta tumetoka katika usiokuwa Uislamu, katika ukafiri tukaenda kwenye Uislamu. Na pengine wazazi, jamaa ni watu walikuwa na maarifa, Allah hakuwapa neema hii, ukapewa wewe. Kweli neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndani ya neema hii ya Uislamu kuna neema nyingi, kuna mambo mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waja wake kwa sababu tu wamekuwa Waislamu. Ukiusoma mujtama wa kijahiliya na sira ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa yuko Makka, maisha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla al-bi'tha, kuanzia kabla al-bi'tha na kurudi nyuma, maisha ya watu wa Makka na miji mingine iliyopo pembezoni ya Makka bali na mbali ya Makka, yani umu al-qura man hawlaha, ukiangazia ukiyatazama maisha yao utakuta ni maisha ya kijahiliya yaliyojaa dhulma na uadui, chuki na baghdha, maisha yasiyokuwa na nuru, watu wakiwa katika dhulumat baadhiha fauka baadhi, watu wanaishi katika maisha mabovu kabisa na utaratibu mbovu, kwa sababu hawana nuru inayowaongoza. Watu walikuwa wakichukiana na wakufanyiana uadui, wakipigana, wakidhulumiana, mwenye nguvu kumdhulumu dhaifu, ikawa haki ni yule mwenye nguvu na mnyonge hana haki, mpaka ulipokuja Uislamu. Na haya ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala pia aliwakumbusha nayo Waislamu, akawaambia wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, mpaka aya ishikiendelea. Nakumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yenu pale mlipokuwa nyinyi ni maadui, mnakhasimiana bila ya sababu za msingi za kukhasimiana, mnatengana bila ya kuwepo sababu za msingi za utengano. Allah subhanahu wa ta'ala akaziunganisha nyoyo zenu kwa sababu ule Uislamu na imani, nyoyo zenu zikawa kitu kimoja, mkawa nyinyi kwa sababu ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni ndugu, kitu kimoja. Kwenda kusema kwamba katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizowaneemesha waja waumini ni kuwafanya waumini wote ni ndugu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, hakika hapana vingine, waumini wote ni ndugu, Waislamu wote ni ndugu, basi tengenezeni, suluhisheni baina ya ndugu zenu. Na ukhuwa, al-ukhuwatu al-imaniya, ule udugu wa kiimani ni jambo kubwa sana ambalo Uislamu kupitia Qur'an na kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umelichunga sana jambo hili la udugu, ukaweka mambo ambayo anatakiwa Muislamu ayafanye kwa maslahi ya ndugu zake, kwa maslahi ya kuulinda huu udugu. na Uislamu ukapiga mpaka ukamkataza Muislamu asiyefanye mambo fulani kwa maslaha ya udugu wa Kiislamu, kwamba haya hutakiwi wewe kuyafanya, kwa sababu ukiyafanya haya utauvunja udugu wa Kiislamu. Na maadamu wewe Muislamu, fanya haya ili uulinde udugu wa Kiislamu mpaka ukawekwa msingi wa alwalau walbarau, msingi wa watu kupendana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya dini yake na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ikafanywa ni moja katika mambo makubwa kabisa ya Uislamu, na mwenye kusifika na hilo atapata martaba kubwa kabisa fi dunia wal akhirah, kwa sababu ya kuchunga ule udugu wa Uislamu. Ayati na ahadithi zilizokuja kulihimiza hili ziko nyingi. Nikisema nisimamie hapo nizungumze hilo, itakuwa hii ni maudhui nyingine ndefu. Lakini Uislamu pia ukakataza sana mtu kufanya mambo bila ya kuchunga mipaka ya udugu wa Kiislamu. Lakini pia ikawekwa bila aksi, ikawa kuna nafasi pia ya watu kuchukiana, wamchukia mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ili jambo lipo na katika msingi madhubuti wa Uislamu. Uislamu huwezi kukamilika wala kutimia kwa, wala imani ya mtu haiwezi ikawa kama msingi huu ataupoteza. Na kila mtu atapendwa, anastahiki kupendwa, labda nitumie lugha hiyo, kila mtu anastahiki kupendwa na mwenzake kwa kadri ya vile alivyotimiza vigezo vya Uislamu. Kila mtu anapokuwa katika imani yake na Uislamu wake kuna kuwa, basi mahaba yetu kwake yanatakiwa iwe makubwa zaidi. Kila ambavyo mtu manufaa yake katika umma wa Kiislamu ni makubwa, basi mahaba ya Waislamu yatakiwa yaongezeke kwa mtu huyo kuliko mtu mwingine. Na ndiyo maana sisi tumpenda sana mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko nafsi zetu na watoto wetu na wazazi wetu na kila kitu chetu. Ndiyo maana sisi tuwapenda sana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuliko baba zetu, kuliko wazazi wetu. Hakuna kitu kingine, ni kwa sababu ya yale manufaa makubwa waliyoyaleta katika umma wa Kiislamu. Qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jamaa, watu ambao Allah aliwakhitari maalum kwa ajili ya kusufiana na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakafanya waliyoyafanya. Mapenzi yetu sisi ni makubwa mno, si kwa sababu huyu ni Abu Bakr tu jina lake aitwa Abu Bakr, au kwa sababu huyu ni Umar anaitwa Umar, au Uthman au Ali radiyallahu anhum, la, lima qaddamu lilislam walmuslimin, ni kwa sababu ya yale waliyotanguliza kwa ajili ya Uislamu na Waislamu. Kwa hiyo hivyo hivyo mahaba yetu sisi kwa tabi'in a'immatu din, mahaba yetu sisi kwa ulama yanakuwa ni makubwa, na hatutoi nafasi kwa mtu kuchezea sehemu hizo. Mtu akimgusa tu mtume sallallahu alaihi wasallam atumwache sisi, mtu akimgusa akiyoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hatutamwacha sisi, kwa sababu ya msingi huu na kwa sababu ya haya niliyoeleza, kutokana na manufaa makubwa ambayo wao wameyakadhimisha katika umma wa Kiislamu. Kwa ndugu zangu, barakallahu fikum, msingi huu wa watu kuwapenda wenzao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, msingi huu ni msingi madhubuti, na kila mmoja atapendwa kwa kadiri ya manfaa na kadiri ya, ya mchango na, na ile nafasi aliyokuwa nayo katika Uislamu. Hivyo hivyo katika upande wa kuchukia, tutawachukia sana makufara wakiongozwa na Iblis al-la'in, na watu kama kina Firaun na Qarun na Haman na kina Abu Jahl na kina Umayya bin Khalaf, watu waliomfanyia uadui mkubwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, sisi tunawachukia wao. Na hivyo hivyo waliokuja baada yao katika makufar wa Maka na kwingine, bali hata wale ambao walifuatia baada yao kwa karne nyingi, sisi tunawachukia kwa sababu wamekuwa mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mushrikun, al-mubtadi'un, sisi tunawachukia kwa sababu ya yale waliyofanya na madhara walioingiza katika Uislamu. Usiseme kwamba sisi sote wanadamu, wana wa Adam, tutakiwa tupendane. Kama yako mapenzi ya kupendana au mambo ya kibinadamu ambayo watu hufanyiana, basi hufanywa kwa mipaka iliyowekwa katika Uislamu. Lakini mahaba hasa wala ni kwa waumini, innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Hayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia mwanzo kabisa, kul ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, ukianza juu katika mushafu al-Madina, ndio ile aya juu kabisa kule safa pale, enyi mliamini nini, msiwafanye mayahudi na manasara kuwa ni awliya, kuwa ni vipenzi. Zikatajwa pale ayat, zikaja mpaka innama waliyukum Allah wa rasuluhu, hakika pana vingine, kipenzi chenu nyinyi wa kumpenda hasa nyinyi ni Allah na mtume wake, walladhina amanu, na wale walioamini, alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasuluhu walladhina amanu. Ndugu zangu katika imani, kwanza msimamizi wa muhadhara huu tamuomba asisiti kunisimamisha kama nitakuwa nimevuka muda, kwa sababu mazungumzo ya irtijali, yani kuzungumza hivi tu, huwa hayadhibitiki. Mara nyingi naweza kuzungumza kujikuta wenda tu ujui uishie wapi. Mimi lakini najua nitaishie wapi, lakini kwa muda gani sijajua, kwa sababu sikupangilia mazungumzo yangu kwamba nukta hii nitazungumza kwa dakika kadhaa na hii dakika kadhaa. Alhasil ni kwamba ili nisi wachoshe nyinyi na wala nisiwanyime ndugu zangu mashehe zangu nafasi ya wao na kuongea. Kwa hiyo alwalau lilmuminin, wala na mapenzi ya kweli yanakuwa ni kwa waumini. Katika waumini wako katika daraja tofauti na makundi mbalimbali, kama alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithun sahihun ambayo la ghubara alayhi wala nashuku fi sihhati, hadithi sahihi ambayo haina vumbi juu yake wala hatutii shaka juu ya usahihi wake, kwa mujibu wa utafiti wa kielimu na maelezo ya muhaddithun kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameeleza na akatabiri kwamba wasataftariku ummati ala 73 milla au wasataftariku hadhihi al-umma ala 73 milla, kwamba umma huu ummatu al-ijaba, umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umma wa waumini utagawanyika kwenye makundi na vipote 73. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza hili, na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala auha ilayhi, Allah alimpa wahi akamfahamisha hilo, na yeye akamfahamisha umma kwa makundi 73 ambayo ndio usuli misingi ya makundi yaliyoko katika umma. Umma utagawanyika, makundi yao yatafika katika idadi hiyo. Baadhi ya wanachuoni wanasema idadi sio iliyokusudiwa, bali muradi wake ni takthir, ni kukithirisha kwamba jambo hili litatokea na farka itakuwepo, na bila shaka iko. Sasa kuna watu waliofariq wakaiacha ile njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi cha shibri, wametoka wakaacha njia kidogo, wanatembea kwenye ukingo wa njia, mara waingia pembeni, mara waingia ndani, mara wakaenda pembeni ya njia, mara waingia ndani. Na kuna watu ambao wametoka kiasi cha dhiraa, wakaacha njia sawa sawa, wakashika rafu, wengine wakienda zaidi, wengine mbali mbali, wengine hawaonekani, wako mbali zaidi, wakaiacha njia ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye alishatuambia sisi, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, fa alaykum bi sunnati, kama taneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Sasa yeye ametuhimiza juu ya hilo. Kuna watu wameiacha ile njia wakaingia kwenye njia nyingine, wakaenda wakaenda wakatokea mbali kabisa. Sasa sisi tutakhalifu, tutampenda huyu aliyekuwa ni khalifu maadamu ni mu'min, kwa kadri ya kile kiasi alichowafiki katika sunna, na kila anapokwenda mbali zaidi, basi sisi ndivyo tunavyozidi kumchukia zaidi mtu huyo. Kwa mfano, bid'a ya Jahmiya iko mbali zaidi mpaka wakaingia kwenye kufru, au ghulatu rafidha mbali kabisa wako huko, tunawachukia sana sisi kwa sababu ule umbali wao waliokwenda. Na kila anayekaribia katika haki, basi na sisi tunakaribia naye. Kwa hiyo usiseme tu kwa ujumla, maadamu ni Muislamu waelekea kibla Makka, maadamu asema la ilaha illa Allah, watu hawako sawa, wako tofauti katika jambo la imani, na kila mmoja hupendwa kwa kadri ya alivyokuwa karibu na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na imani na njia ya watu wema waliotangulia. Hivyo basi, wale walioshikamana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa wema waliotutangulia wakashikamana sawa sawa na njia hiyo, sisi tuwapenda, na watakiwa wao wenyewe wajitambue, wapendane, waishi katika maisha yaliyokuwa mazuri. Hapa nitamalizia mazungumzo yangu, yani sehemu ya mwisho ya mazungumzo haya yangu, baada ya kuthibitisha msingi huu wa kuwa sisi kwanza ni tumeneemeshwa na Allah kwa neema ya imani, na natakiwa tupendane kwa ajili ya imani, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya njia hii sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya kuthibitisha msingi huo, nataka kusema maneno machache yatakufuatia baada ya hapa. Maneno yenyewe ni haya yafuatayo: ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe hidaya, ukafahamu kwamba hii ndio haki na hii ndio njia ya sawa, katika kuipatiliza neema hiyo ni kuhakikisha kwamba unazidi elimu na maarifa katika kuitambua. Yaani, unapokuwa umeneemeshwa juu ya kitu fulani, wewe hasa neema hii kubwa ya imani ya Uislamu na neema ya kushikamana na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na tabi'in, yani njia ya as-salaf as-salih, Allah amekuneemesha juu ya hilo, ni wajibu juu yako kwanza kuijua neema hii, kujifundisha zaidi ili uendelee kuijua neema hii na uweze kuilinda na kuhifadhi kwa ilmu, kwa maana ya kwamba tutalazimika sisi kusoma, tusome kisawasawa, kujua misingi ya sawasawa, tuhudhurie katika durusi, tukae katika vikao vya ilmu, majalisul ilmu, tujifunze zaidi na zaidi. Hili ni jambo muhimu sana la kwanza, na ndio maana ukiwasikia mashaikh na duat as-salafiyin wanaolingania kwenye dawa ya salafia, siku zote wanahimiza jambo la ilmu, na ni msingi mkubwa, msingi madhubuti. Watu huhimizwa ilmu, mtu hahimidiwi kwa kuwa mjinga. Ujinga si mankaba, ujinga si sifa nzuri, ni mathlaba, ni sifa mbaya. hasa ukuwa mjinga katika jambo la dini. Kwa hiyo tusome, tuimizana hilo. Na baada ya kuwa sisi tusoma, tunatakiwa lile tunalolijua tuwafikishie wenzetu, billati hiya ahsan, kwa njia iliyo nzuri zaidi. Kwa sababu kuwa wewe umeongoka ukajua haki, haina maana kwamba wewe una akili sana. Ni hidayah tu Allah amekuletea, ifikishe kwa wengine, huenda na wao Allah subhanahu wa ta'ala akuongoze. Ifikishe kwa ahli yako, kwa watoto wako, ifikishe kwa wazazi wako, kwa ndugu zako wengine, baba, mama, jomba na wengineo, wafikishie maamam, ammat, akaribu wengine, majirani, watu wa mtaani. Lakini ifikishe kwa njia nzuri, njia inayokubalika kisheria, ufikishie ujumbe huo. Lakini pia tuwe na ghera, yani wivu wa kuipigania da'wa hii. Tuwe na ghera na tuwe na subra juu yake. Pengine Allah subhanahu wa ta'ala akaongoza kupitia wewe umma kwa neno lako moja tulilozungumza. Umenizungumza katika njia iliyotakiwa kwa ilmu na kwa njia iliyotakiwa, nikaleta manufaa makubwa katika mujtamaa wako. Lakini pia bila aksi, unaweza ukazungumza maneno yakaleta uharibifu mkubwa kabisa, yakaleta manufaa, basi ujue kwamba wewe utanufaika mbele Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa wewe ni mwenye ikhlasi katika hilo. Na ukileta uharibifu, basi wizili yake na madhambi yake utayabeba wewe. Sasa sisi tunaojinasibu na dawa hii, dawa ya salafia, tunaweza tukaitumikia da'wa salafia tukaleta manfaa katika mujtama, na da'wa hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikanufaisha katika mujtama wetu, ikatoa nuru katika mujtama wetu, kwa sababu ya sisi tulivyoilingania na sisi tunavyoishi na sisi tunavyoimathili ni da'wa. Lakini sisi kwa sababu ya zile tasarufati zetu bovu na maadili yetu mabaya na nia zetu mbaya, tukaleta uharibifu mkubwa kabisa, basi tufahamu kwamba Allah hatatuacha katika hilo. Sasa katika mambo ya msingi kabisa ambayo vingana sisi tuyachunge, tuchunge maslaha ya da'wa hii, si kwa ajili ya fulani na alani, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusilete uharibifu. Inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin, Allah hatengenezi amali za watu waharibifu. Unaweza ukajifunika kwenye vazi la salafia, kumbe wewe ni muharibifu, hujaijua da'wa au ul-agharam, una malengo wewe binafsi, au kwa sababu wewe ni mjinga hujataalamika, ikawa ni sababu ya kuiharibu da'wa hii, ukawa ni sababu ya kuvunja ukhuwa wa kiimani katika da'wa hii, nikawa ni sababu ya kuleta mifarakano na kuitunganisha da'wa hii. Sasa hili watakiwa ulichukie sana, mahali popote watu wanapoishi, Waislamu, Ahlu Sunna, hata masahaba walikuwa wanaweza wakaishi katika mtama wa fulani, si wanaweza, iliwahi kutokea watu wanaishi, mara patokea migongano kidogo, huyu na huyu hawakuelewana kwenye jambo fulani, wakabughudhiana kiasi fulani, lakini wengine ukalidiriki jambo lile mpaka suluhishwe baina yao. Mizozo ilitokea katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya shakhsia tu, mambo binafsi baina yao, huyu kaelewa hivi na yule kaelewa vile, baina ya masahaba radhiallahu ta'ala alaihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam usuluhisha baina yao, akitengeneza baina yao, au wao wenyewe wakatengenezana baina yao kwa msamaha yakaisha. Hivyo hivyo baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mna historia mnayoifahamu, hasa tulabu ilmu. Imefika wakati Waislamu kwa ijtihadati zao wakafikia kupigana, huyu aona kwamba iliyokuwa aslah sasa hivi kufanya ni hili, tufanye hivi na hivi tutafanya, wengine sema hapana, ile aslah ni hili. Wakaminyana, wakavutana, wakaingia kwenye mapigano, wakapigana watu na wengine wakafa, wengine wakajeruhiwa, wengine wakapoteza mali, lakini uangalie Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala akauweka msingi ambao wa sahaba waliufanyia kazi baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Pindi makundi mawili katika waumini yatakapokuwa waumini hao wamepigana, basi fanyeni sulhu baina yao. Likiasi likafanya baghi kundi moja dhidi ya jingine, lipigeni liloasi mpaka lirudi katika amri ya Allah. Likirudi, suluhisheni baina yao kwa uadilifu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwapenda wenye kufanya uadilifu. Lakini watu washapigana na ni waumini, na hili litokea na likafanyika hivyo, na watu wakaungana, na aliyekuja kuunganisha ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, katika mwaka wa 41 Hijria, ukaitwa Amu al-Jamaa, mwaka wa ule umoja, watu wote wakarudi kitu kimoja, akawaunganisha. Yeye alipoangalia masalihi fulani, kuna mambo akatanazal, akayaacha kwa maslahi ya Uislamu, wakajenga jamaa wao, mambo yakaenda mbele, kwa sababu hawakutofautiana katika jambo lolote la itikadi, wametofautiana katika baadhi ya araa na ijtihadat ambazo zajuzu, kuna masala ambayo inajuzu ndani yake ijtihad. Sasa hapa nilikuwa nataka kusema kuwa inawezekana watu wakapita mahali wakazuzana, wakakusana baina yao, lakini wajibu wetu sisi Waislamu kati ya kuyaendea mambo ni kutengeneza baina ndugu zetu, na sio wewe kufanya intima kwenye makundi fulani. Nazungumza hapa itakapokuwa ikhtilafu zetu ni katika mambo ya kawaida ya umuru shakhsia. Kama ikiwa ni mambo ya dini na itikadi, kinachotakiwa ni kubainishwa haki kwamba hii ndio haki, wewe unatakiwa ushike njia hii na hii haki ushike, na wewe unatakiwa ushike hii haki. Atakayebainishwa haki thumma anad, akafanya jeuri, akafanya inadi, akafanya ukaidi, huyu huachwa. Waislamu humtenga kwa kadiri ya ile haki aliyokhalifu. Sio kwamba kullu mujtahidin musib, ni maneno ambayo si sawa, kwamba kila mmoja kujitahidi upatia la, bali ikiwa mtu ana ahliya ya ijtihadi katika masala na akakosea, falahu ajran, akipatia falahu ajran kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akipatia atapata ujira mara mbili, akikosea atapata ujira mara moja. Lakini la yajuzu ittiba'uhu fi dhalik, haijuzi kumfuata huyo aliyekosea katika hayo makosa. Huu ndio Uislamu. Sio kusema kwamba sababu ni shekhe fulani, maadamu alikosea ni shekhe fulani, basi mimi pamoja naye. Wenyewe wana maneno yao ya urongo, wanamsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema, man qallada aliman laqiya Allah saliman, mwenye kumfuata mwana wa chuoni bila dalili, kwa maana qallada, amemfuata mtu mwingine basi na dalili. Yoyote nikimfuata mwana wa chuoni japokuwa pasi na dalili, basi atakutana na Allah hali ya kuwa salama. Si maneno ya sawa. Mwana wa chuoni anapokuwa mwingine katika zalla, kwenye kuteleza, hafuatwi katika hilo. Haya ni masuala marefu yanahitaji ufafanuzi, lakini mimi msingi nitakaoeleza hapa ni kwamba watu watakapokuwa wamehtalifiana katika masala fulani, basi watu haki ndio utakaobainishwa. Kani masala shakhsia watasuluhishwa baina yao, na mwenye haki atapewa haki yake. Kama ni masala ya kidini na imani, basi kitakachofuatwa hapo ni dalili. Hii dalili iko hivi na wanawachuoni wamehukumu hivi, na sawa ni hivi, hii si sawa. Kwa hiyo watu watafuata haki, hawatataasabu na yoyote. Kwa hiyo kuleta vikundi vikundi ndani ya da'wa ni kuigawa da'wa. Wewe wamtetea fulani au umeshikamana na mtu fulani, huyo fulani uliyeshikamana naye ana lipi, haki ipi? Huyo fulani uliyomtenga anakosa lipi? Mtu asijasema kosa dogo tu, inategemea kosa dogo amelifanya kwa msingi upi. Kuna mwingine anafanya kosa, kwa mfano, nini hukumu ya mtu anayefanya istihza juu ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam athabita, sunna moja tu, ni sunna. Kwa mfano rakaa mbili za kabla al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha, lakini sunna. Wewe ukaifanyia istihzai sunna ile, kwa maana wewe usipoiswali hupati dhambi. Dhalika iswali la ajri bila Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukaifanyia istihzai sunna ile, si sunna tu hupati dhambi ukiacha, lakini wewe ukamkebehi na kumkejeli na kumfanyia istihzai anayoifanya sunna ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu niambie, ni hukumu yake ni nini? Al-kufr, al-istihzaa bid-din kufr. Wewe ukafanya istihzaa juu ya sunna ya as-siwak, as-siwak, kupiga mswaki, ukaifanyia istihzaa sunna kama hii, ni sunna, ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukaifanyia istihzaa na mfano wa hizo. Sasa wakati mwingine aliyekhalifu anaweza akakhalifu kwa inad na kuistihzaa katika dini, usiangalie kwamba si sunna tu, lakini amekhalifu vipi? Mtume sala salam ametuamrisha tuweke ndevu, tuziache, sio jambo la khiari, ni jambo la wajibu, na ni katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukafanya istihzaa, siwezi kuendelea kujidevu tu bwana, uchafu Mtume wako sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameweka. Huu ni mfano, na masahaba haijawahi kupokewa kwamba yoyote katika salihin, katika rijali salihin min as-sahaba wa tabi'in wa man ba'da, yani watu wa dini wote katika kuruni zote, haijawahi kupokewa kwamba katika tuhuma anayotuhumiwa alinyoa ndevu zake. Hata watu wa bid'a katika enzi hizo walikuwa hawafanyi bid'a hiyo ila katika zama za sasa, na wakitetea, bali wakafanya istihzai wenye kufanya jambo hili. Hapa sitaki kuzungumzia upande huu kama tanzu yake ilivyo, nazungumzia msingi wa kile unachokikhalifu. Unaweza ukakhalifu jambo ambalo linaonekana ni dogo, lakini ile namna yako ya kukhalifu ndiyo ambayo itakupelekea kwenye matatizo na kufanywa wewe ujeruhiwe na Uislamu. Sasa sisi tunapokuwa tuko pamoja katika da'wa, maadamu mtu hajafikia katika hatua hizo za kufanya istihzaa katika baadhi ya nusus au baadhi ya maandiko, au akufanya akapuuza baadhi ya maelekezo, au akadharau baadhi ya akwali za wanawachuoni, akatanguza akili yake na rai yake, maadamu hada khalifu njia au amefanya mukhalafa, yunabahu alayhi, atatanabahishwa, atarudishwa katika usawa billati hiya ahsan. Mtu amefanya jambo la fisi na maasi, ndugu yako mkabili, au walete watu ambao wanamudu mtu yule, mwite, mwambieni, atakhalifu, atapinga. Sasa hapo baada ya hapo ni amali itafuata, lakini sisi tunapochukua mawakifu zetu na misimamo yetu kwa vile tunavyotaka sisi kwa utashi wetu, tutaiharibu hii da'wa. Walillahi alhamdu, hapo Unguja, hii Zanzibar kwa ujumla, da'wa salafia kama alivyozungumza jana vijana ya Sheikh Mujahid, sema amekuja Unguja hapa, anaziona nyuso zina nuru. Kwa hiyo watu wasifikishe hii dawa kwenye hizi nyuso, na hizi nyuso zifikishe hii dawa ya nuru kwa umma, kwa sababu lazima watu wawe katika nuru, kwa sababu ni Waislamu, watu wenye kupenda kheri, watu wenye akhlaq. Allah subhanahu wa ta'ala utie baraka na utie nuru katika nyuso za watu wema. Sasa ni kweli tutasifika na sifa hizo? Mimi nasaha zangu, tuilindeni hii da'wa na tusifikie na sifa hizo, sifa njema, na tuihurumie da'wa yetu, na hii ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha. Nikikumbuka hapa zamani kabisa tulikuja Unguja pale katika msikiti wa Kikwajuni pale Masjid Sunna, siku za nyuma mwaka gani ilikuwa, nani anakumbuka? Naye alikuwa 2007 ulikuweko, mashaallah, yeye alikuwa Mwalimu Muhammad alikuweko, baadhi ya watu wachache walikuwa, pengine mwaka huu mwaka 2000 mpaka leo, miaka mingapi? Kama ingapi? 16 hivi, kama miaka 16. La, subhanallah, siku zinakwenda. Sasa miaka 16, kuna wengine ndio umri wao hapa tulipokaa, na washabale walikuwa dhambi walikuwa thawabu, wengine walikuwa bado hawajabali, sasa hivi ni watu wazima, wanawake na watoto, wengine walikuwa hawajajitambua. Kwa maana kama walikuwa na miaka 14 na hujafikia bali leo na miaka 30 mtu mzima wakati ule tukija pale alhamdulillah athari za dawa ya sunna zilikuweko bila shaka sasa tukilizungumza hili jambo la da'wa salafia watu waona jambo geni kabisa vikao vifanyike kwa siri yani si msikitini hivi mtazungumza mtapewa huko mwisho msikiti kujuu huko mzungumza kwa watu 10 15 waliokuja kutoka hapa mjini na kutoka shamba watu wachache kabisa mara watu wasemwa hivi mara wafukuzwa huko alhamdulillah watu wameendelea na jambo hilo semina mihadhara semina mihadhara sana sana ilikuwa ni misikiti miwili msikiti wa Kikojuni pale na Rahaleo mara tumepata Darajani kidogo mara sehemu nyingine Allah walipe ndugu zetu walitupa nafasi hizo basi dawa tena inakwenda hivyo hivyo mara mashamba huko tukawa tunakwenda kwa ndugu zetu wa Kizimkazi huko na rihla watu wakienda lakini leo kwa taarifa zilizokuwepo hapa masalafu peke yake wana misikiti zaidi ya 25 ukiwemo hii qala al-adhim ngome kubwa kabisa leo ikuwa ng'oka huu sisi tungeung'oa tukaupeleka kule kwenye markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tukautumia tukawaomba tuwazimeni kwa muda alhamdulillah hii ni neema ya Allah na kwamba watu wazungumza wamejaa kama hivi na sehemu ya juu kwa nyuso hizi ambazo wengi katika wao tayari washikubali da'wa hii na wanaipenda na wengine wanatamani kujua kasema nini wanataka kujua ukweli kwa hakika si jambo dogo la kudharauliwa sasa tulikumbuka tulikotoka na hapa tulipofika inaonyesha kwamba tunatakiwa tumshukuru na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tuihifadhi neema hii tuliyopewa tusiiharibu hasa hasa nyinyi waalimu hasa hasa nyinyi duati hasa hasa nyinyi wanafunzi nyinyi waalimu nyinyi mashekhe simameni kwenye nafasi zenu simameni kwenye nafasi zenu nyinyi ni mashekhe simameni jambo la dini kwa kuwanasihi na kuwashauri vijana walioko chini yenu wanafunzi wenu washaurini hawa wahurumieni hawa kwa sababu nyinyi ndio wakubwa na mkombele na Sheikh Chichi nyinyi ndio wazee katika jambo hili mvi zimewatoka katika hii da'wa safari imetoka ni ndefu na Sheikh Omar Sheikh Mali Muhammad nijirikini jambo la hii da'wa nishikeni jambo hili mko wengi hapa nawaona lakini siwezi kuwataja wote lakini nyinyi wazee nishikeni hili jambo na nyinyi tulabu ilmi wanafunzi hawa ni mashaka zenu wazee wenu mmesoma hapa pengine au mmesoma nje ya hapa Allah akajalia mkenda kusoma nje zaidi mkaja na ilmu na maarifa pengine ilmu ambazo mashaka zenu hawa hawasijui mmewapita lakini kun adiban kun muadaban kuwa ni mwenye adabu kuwa na ihtiramu usitende kujitanguliza mbele mbele katika mambo ya tasadur waangalie wakubwa wako sio aibu ndio njia sawa maadamu si katika mukhalifun maadamu wako katika hii dawa na wala tuseme kwamba yafumbieni macho makosa yao lakini ujue namna gani makosa yanarekebishwa msiwadharau kadharau lile ule ukusanyiko wao na jambo la msidharau pingine wao ikawa ile nguvu ya waishia kwa sababu ya utu uzima ulionao mtu kashafika miaka 45 48 50 na kwenda mbele usimdharau pingine nguvu yake imeisha ametoka mbali huyu wewe bado damu inachemka ndio kwanza una miaka 20 na au miaka 30 unayo nafasi basi wewe toa juhudi zaidi ya kusomesha kuliko yeye mshinde katika hilo lakini usijione kwamba wewe ni bora zaidi kuliko yeye na maalasaf kuna wengine wamesomeshwa na hao lakini bado wanawadharau walimu wao talibul ilmi hawi hivyo as-salafiyu hawi hivyo salafi anarudisha ihsani kwa ihsani tumefahamu kwa tulabu ilmi na mara nyingi mambo mengi na vitu vingi vinaharibika katika audhawi inaharibika kupitia baadhi ya talabatul ilmi ambao wanapenda tasadur kukaa kimbele mbele kutaka ukubwa wewe ni mkubwa tu wewe una elimu tu, lakini ule ukubwa wako na wakati wako utafika. Sasa hivi wachie jambo wenyewe, chukua irshadati kutoka kwao. Sisi tushakuja mara nyingi hapa kusikiliza baadhi ya mazungumzo na baadhi ya kesi, mpaka wengine wakadhania kwamba mbona tuingilie ingilia mambo ya watu. Si mambo ya watu, ni hii dawa tuijua ilikotoka naenda kuelekea na hapa ilipofika. Au hamjui? Hamna historia hiyo? Ndicho kinachotuleta sisi, ni Uislamu, si vingine, ni hii dawa. Kwa tulikaa tukizungumza, utaona mambo mengi, ni vijana na baadhi ya watu, watu wazima wameshindwa kuchukua nafasi zao, na watoto wamekuwa majeuri, wanajiona, wanajikweza. Sasa sisi kila mara tusikae vikao vya kusuluhishana, tukaeni vikao vya kujadili maendeleo ya dawa. Tutasomesha vipi? Ratiba zitakwendaje? Dawa itakwenda wapi? Na alhamdulillah kuna uhuru wa jambo hilo kufikisha dawa. Tufikisheni dawa mashambani kwa Waislamu, tuwalinganie watu warudi katika usawa, waache hamasa na mambo ya ajabu ajabu ya ovyo. Watu wameharibiwa fikra zao, tutakiwa sisi ndio tuwafikishie wale. Lakini kitu kikubwa zaidi, akhlaqi zetu na kauli zetu sisi kwa watu wengine ziwe na mipaka kwa wakubwa wetu, hata kama hao wakubwa si katika sisi, hawajafikishwa kwenye dawa. Lakini huyu ni mkubwa wako, mwangalie heshima yake. Pale anapokosea, nilikosa, wewe lizungumze kwa mujibu unavyotakiwa kisheria. Mimi naomba niishie hapa ili wengine wafuate waje wazungumze. Lakini nimeambiwa kwa mara ya kwanza pale utarudi tena, lakini sijui kama nitakuwa na nafasi ya kurudi tena. Shamujaji naona anasema ndio. Kwa hiyo mimi nitaomba mnisame kwa upungufu wa haya niliyosema, kwa sababu mazungumzo yalianza hapa na yamekuja irtijala. Kwa hiyo nitaishia hapa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya niliyotanguliza kwenu ni katika mizani ya hasanati zetu siku ya kiyama. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nikitakiwa kurudi, nitarudi basi kwa hiyo tafsiri na ufafanuzi.